خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني هولکانی بابم بو درباس کردنی کارکی توشیش کز بو بو یکو تنیو حالتی چی برغم و حسرت که تیچیش ما مفرهت هاد بو سردانی بابم داوی لی کردم که لگل خوی بمباد بو مالوی تا ماوی اگلی او ببم اصر تاوکو تن درستی برو باشتر ده چید پیر ده چید که دلی خوش بید لباره راسکال او قصده کم دبینم دلی خوشه لکات یک ده دبینم تو دلتنجی راسکال حزی لوشتانه که خیره ده جولین وکو او دل خوش با پیویست ریگان نده خم بسر تازال بیت ماما بابم تاو بپاره بوا نه هر جیس جا اگر تاو بپاره بو خانوکی شاروچکه کمانده فروشه بیر لوا مکو کورکم ما بس لحاتنت لگل من بو مالا و اویه که مشی خود بم زوره بکردنوانه و روداوکانی دهاتو مندو نکی اما عرزوی باوک تا کورکم تیگه ایشتم لمالی من دل خوش دبید لگل اوش پیویست باش بخوینید دل نیا با که کشکانی باوکت بم زوانه نمینید او تا گشتین و پیده چی شوینکه دیاواز بید وگلم او پیجوانیه ماما راستا دوائین زار کسر دانت کردین لورزی پاییز دابو قسکت راستا او کاتبو که گلای دارکان زر حل گرابونوانیه ماما کاتی کسیری ام بفرس پیده کم کچن منجه که هموشتی چی دورو برمانی دا پوشیوا و هزدکم هر جیز بهار نایت دانی من زور حزم لورزی بهارا آیا توش همان رات نیا؟ بله سروش زور زوانده بیاد تو کات یک بحر دید دای چی آرست و هاتی نوا بخیر بینو سر چاوان دانی حالت چونه؟ باشم سپاس بیرم دکردید فرهاد برات چون بو دوایی پید دلیم دانی با بالا نزیگ اگردانکا دانیشی چون که لرگا زوری سر ما بو فرمو دانی جان راست کالش لگل تاتوه من زورم خوش دوه هر استامنیش دیمه جوره و دانی آیا تیالکه بیتوی نبوا؟ هشتانهی بوا کراکانیش آگاین لیتی منیش دستم تابی بینم تنگرم خوشا؟ کشو هوای ایره سرتره لکشی شاروچکا کتانوانیا؟ بله، زور سرتره خزمکان من پی مانالن چون برگی جیانی ایره دگرن بلا من امشونم لهمو شونه که تر پی خوشتره استاش رد چونه برم برخواردنی شیری گرمو که کی تازه پیده چه زور بچم بید راسکال با آگاه هد، زور ننوست چون، بون کردنی هستیارا، کاتق بونی که ککی کر نیتوانی خوی بگرید، بوی حلسا فرمو دانی شبی خو ما موجن امیرا، رگم ده دی پرتی کک بدم با راسکال؟ بگو من دانی باشا، بگرا خوشحالم که راسکال هر دم آرزوی خواردنی هی دانی باوکت امرو جانه بکاتی که سخت داتی دا پاردوانیا بله تو رو باروی چن نخوش یک ده بیتاو اگر چی هشتا من آلیشید ها؟ بله من استا من دالنی ماموش نمیره ماموشن استا تمنم بوت دوازه سالو چشیشم سی کیلوگراما کشی راسکالیش پینت کیلوگراما روشگارتی دا پارد هر دو کشتان بخیره یکی زور گوره دبن گوران یاسای ام بونواره کورکم ایمه کار دکین و کار دکین لناکاو هزبتی پربونی تمن دکین من تمنم 47 ساله واتا همان تمنی دایکت اما دزانم بلام داکم ماوی ساله کم مردوه من هیوه تمنی چی دریش با تو دخوازم داوالی بردن دکم کورکم چون که دایکتم ببیره نایتوا هیت نیا چون که من هرجیس لعادی ناکم تو کورکی زور چاکیت سپاس دمیوه لشتیک بگید، بینین تو سر پریشتی کردن دوشتن دلم خوش دکن هرچند باو کشت با ظروفه که زور نخوش داتی دا پارید راست کل بسا قیناکا، دتوانه هیتریش بخواد استاک گرمت بوا؟ بله، استا حس بگرم بونه او دکم، زور سپاس مادم قمصالکت داکنه ها، لبیرم کرد، ورا سیلکه باشه، زیاتر وای بوده چیم لماوی ام دو روژه دا بچکی ببید لباری چی قصه دکن؟ مامد باسی یکی گلو منگایانه دکات که همانه لو روژانه بیچوی کی دبه، امش سرقالی اوین تا ایسا بچکی چلم ندی توا؟ هر کاتک بیچوی کی پسوک دبه، اندامانی مالا و هر هموی خریکی او دبن هر وکو او وای من داله کی ساواله دایی بوبه منیش دتوانم تیلکه ببینه؟ بگو من، برو بانگی کراکانیش بکبابیم که کچاب خونه بسر تاو استا پیم بله، حالی سردار چونه پیده چید کارکانی برام، تواو لسردارم من بیت بست زمان سردار، چند ساله با کارکی و زور من دو بو برام پاره لبان قرز کد بو، بفران کدین چلگا کی بلین چلگه جی تری شیدا بو، واب زانم بوی بم انجام مشی گشت لافاو دو چلگه ویران کرد نشی توانی پاره کوب کاتا و برا گتنی زیان نکانی بداخل آموشگاریم کرد که خو من سر پرشتی چلگه کام کین نگ بیدات خلچی نناس بلان بقصه من راضی نبو سور بوده سر رای خوی تازه قصه فایده نیا بلان هشتا درفت من دست نچوا آموشگاری سردارم کرد که دوباره دست پیب کاتا و پش بخوی بستید ببی قرس روشتان باش دانی کی هاتیت اگدار نبین بهاتنت دیار دیسان مام صدر سرقالا بله تماشا که دانی تیالا کمان بس کی دبیت بایم بس کردم پیده چه زور با آزار بی بیت اصلا دی بیت نه استا نه رنگ بیانی وای بودتم ایم شول دایگ بیت امنی دلیم بیانی اگر بوتو نکی من در تو چی دکی اگر ام شول دایگ بیت من تیوالاک خیاندکم و اگر بیانیش بس که بو برای کم اوال جاتی تو دانیوالاکان دهارم بله زانه پیم بله تیوالاکانی تیرش بس کهانده بیت بله بمزوانه بس کهان دادنین دانی لگل براکان مرد کوتون کنایه چی خوش لهم بس کتیل بنین ها براست عرز بیرد لیکردو توا بله من نایو روزیم پی خوشا اگر بس که کمی بو بوی گونزاوا بلام ادیا گر نیر بو بلام او بچی پیدا کنن اه تیل کانیش نیرو میان نبید راستا بلام اگر بس که نیر بو او نایو لینانین یکم لبر او نیر کاشیران نیا دوه میش لبروی اوترانه سرنا برین کشیان هيا بو هي حل دستین بسر برین نیرکان تا وکو سودله گوشتکه امر بگرین او کاته سرنا برین پیش اوی گوربن زور بداخو بو اما دان جان ا مشر وها بداخو این بو چونکه تایری شترمانیا کال، تکه چیله که بیزار مکه دانی، او چی پیداله؟ من دلنیام که داوی لیدکات میه که ببید او رای خوته؟ تو بوی اما دلی، چون که در ترسی نیره که سر ببرین؟ بلا ممکاره اصاییه، چون که خدا اجالی با خانزازی مروف دروس کردوه هیچ زیوازیگ نیه اگر بس که نیره بیام میه بی دیوید یارمتی بداد بلام نزنم چون راسکال زور بوی بپروشا من زورم برسیا ای ایوا لبیرم کرد تایو کیک آماده یا دبای زودتر پیمان بلای زور داوی لبردن دکم دی بابسین باشا تیلکا لیره بطنیا جدی هلن بله اما زور آسایی یا راسکال دی بابروین کیک کتان بدلا دانی جان تو بخو زیاتر بخو نه سپاس ماموژن گلک زورم خورد چیا شرم دکی بیخوای نه آرز شرم نکم بلام ده ترسم نتوانم نانی اوار بخوم اگر ام کیک بتام زیاتر بخوم بیانو کت زور بزیه کورکم ماما چیه دانی اگر تیلا که نیره چی بو او هر تونک بیت سری دبرن اما زور پیویست نیا بلام بوی سری دبرن چون که مالاتی نیره برو بومی نیا زور بداخوام خمی مخو کرکم چون که نتوانین گوش من دست کهید به به سر برینی مالاتا کن به هر حال منیش بکو تو به هیوام تیلکه میه چی ببید کرم برو بزانه تندرستی تیلکه چونه بسر چاو استا کاتی پاکد نوی تیلکه بسر چاو کرم توش لگلم وره منیش لگل آراز دتم استاش اسب سپیه که هر وقت جارانه اسب کام پیوستن برای هنانی کی زور هیا جا اگر دتی پیاسیک بکید و باشتر اسب را شکل ببید بیگو من دتوانم اسب سپیه که را به هنم آرست چون که جاری تیر شهر ببی ایره شهر زایی کی باشت هیا ها بعد جمله بگرا اگر وقت جاری پیشون بسر بینید لی تو را دبم تیگیشتی راست کل پیوست لیره تاورم که دتوانم رای بهینم به هر چیه و یک بید زور باشا استاش لسرت پیویست هیواش بروی دی برو دی هشتا هر سوری لسر بیزار کردنم دی دی لسر خوابت که لسر خوابت کتایی خود به دست او ده دی برو دی زور باشه استاش کمک خیره با دانی خریک تواب بقسم دکات که آگاد لخود به دانی خمد نبه استال سر خویا زیاتر خیرابا دی اما زور جوانا سلامتی استا باشی؟ آراز ملتیم بسر هاد اسبکو توی فرده سر زوی کواتا سر نکوتم حس به ازار دکیت؟ نه آراز دکری امرو داوا به هیچ کسیگ نلی؟ با چی ناتو هیچ کسیگ بزانی؟ چون که شرم دکم باشا هیچ کسیگ ناکم زور سپاس تو سلامتی؟ بله، بلام پشتم دیشی باش بو، سرت بریندار نبو اگر لنا که اونو استابه لسر بر بسکه بازم دادا چی تر دوباره ما کوا؟ دوباره دکم اوا، دشی بینی بم نزیکانت سیالا که بس که دبید حزده کم منیش بچم ببینم پیویز بپلا کردن ناکد با قاوه یک بخوین و بر لوی باشا دانی چو تناو دیگه که بو خوتم بله چون که من دو ها دمه بچکا که ببینی که تی لسر قاسکانی دوستید چطه که باشا فرمو او قاوه کد بینینی بیه چوی که بشو که لسر قاسکانی را دوسته چطه که سیره هر لبر اوه یا دمه دانی ام دیمنه ببینید دی دانی هستا دی خیرا کاش مرچن دا سعدونی و شوا بو چی حالم دستینی بابم دیوی بس که تازه بو که ببینی بو امنی نردوا بانی دی بینم هر هرگز پیشتر بسکه کی تازه لدایک بود نبینی و کل سر قاتکانی بوسته چی دلی؟ مرومالات کاتک لدایک دبن کسالا دوستن براست؟ من بو تو ما حز دکم ام دیمن جوانه ببینید آره از گلتا مکا وره تا ببینی لگل دیم تاورم که خیلات لکانه دبرکا من دچم بو تاوی لکا بسکه که که لدایک بو؟ کمک پیش استا پیم بله اه نیره بو یا میا میا بو نایش من لینا روزی راتو نه اها دی روزی هستو دانی، دعا کردی. هشت هر خود ده؟ نه، ماما، تاو خل سالم. پیویست لسر روزی بزکولا استا هلست دیتا. سیری که. دی، عذابا. زیادر هول ده. ها، چی دلی؟ آیا اما دیمانه چی زوان نیا؟ بله ها؟ ها؟ من دل نیام که حال دسته تو چون که سروشتی لحشکی به هزا سیر کن، بزنن مانگا که من بیچوی که چند جوانی بوا ماما، ده ترسم نخوش بید نه، وانیا تماشا کن ها؟ دی عذابا دی کمی کد ماوا بگمان صرف کوتو دبیت بگمان بردوان بل هولدن خود بگرا دی سر کود نه نکوید روزی لکوت هایی سر کود چی دلی با ما دانی؟ براستی دی من یکی زور جوانه اما با ارم را دگینم خریکا که تی دوشینی چیلکان نزیگ بیتو دوائی اوی چا دخوینو دست بکر دکین استاش بابروین بسر چاو بابا نم دزانی با چی چاوکان پربون لفرمیسک کات یک سیری بس که تازه لدائق با کم دکرد دیوی لسر قطع ناس که کانی بوستید من دلنیام بای امام دوانی و شو بانجی کردم تا وستانی بس که دوی لدائق بونی ببینم چون که دیزانی ام دیمان و رو برزم پیدا بخشید دوی اوی با هوی نخوشی باکم و توشی به هزی بوبم سپاز ماما فرهد لکات یک داک پیامو آرام لشاروت که کی خویان خریدی مشکی خزینی سر بفر بودن دانیش بر دوام بود لسر راه نانی اسپس پیکا قاش تندین هولو ماند بودن شیزور لکو تایی دا سر کوتو بود و مجلگو اسپا کبون بدو هاو ری جانی و جانی یک تری لم کاتش دا تندرستی باو چی دانی باشتر دبیتو سراو هاو سر کشیدین با سر دانی باو چی با مجبریاری گرانوی دانی ددن بولای باو چی لگو من بن با پشتوانی خوای گورا لا القيدها تودا